Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Koncertowy Nowy Rok z Trójką. 1 stycznia zapraszamy do wysłuchania znakomitych występów, które odbyły się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po 19 koncert Raya Wilsona z 2016 roku. Po 20 usłyszymy Annę Marię Jopek na jednej scenie z Branfordem Marsalisem. A po 21 genialną pianistkę i wokalistkę Dianę Krall. Zwieńczeniem wieczoru będzie retransmisja koncertu Finka z 2017 roku. Życzymy Państwu pozytywnych wrażeń, nie tylko koncertowych, w nowym roku z Trójką. Autopromocja. Sylwester z Trójką. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na mój set DJ-ski, który potrwa do godziny 6. Od 3 godzin mamy nowy 2021 rok. Życzę wszystkim, żebyśmy mogli się spotkać na festiwalach i imprezach, żebyśmy mogli wspólnie celebrować największe muzyczne wydarzenia i głęboko wierzę, że tak właśnie będzie. W tej godzinie mojego miksu zagram m.in. płyty Moulinexa, The Stone Roses, Prince'a i Waltera Murphy'ego. A już teraz słyszymy Davida Bowie w doskonałym edicie Dimitriego from Paris. Zabawa. for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression. Look at the answers to my confessions. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so fucking real. crazy. I wish there were no black and white. I wish there were no rules. Like brothers too. Brothers, we are brothers.